stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Psst. Szukasz patentu na udany prezent? Pojedź na Shell. Tankuj na Shell i zyskaj do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dla uczestników Shell Club Smart do 27 stycznia lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 16 listopada. Minęła godzina 7. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik i serwis Trójki. Na poniedziałek przełożono przesłuchanie Leszka Czarneckiego w sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Biznesmen jest za granicą. W Policach trwają poszukiwania dwóch dziewczynek, 10- i 12-letniej. Ich koledzy mówią, że planowały uciec z domu. Gorące brawa dla twórców Zimnej Wojny. Jarosław Kamiński nagrodzony europejskim Oscarem za montaż filmu. Prokuratura Krajowa w Katowicach nie przesłucha dziś Leszka Czarneckiego. Powodem jest nieobecność biznesmena w kraju. Nowy termin wyznaczono na poniedziałek. Czarnecki miał zeznawać w śledztwie w sprawie byłego szefa KNF-u. Prezydent uważa, że Marek Chrzanowski podjął odpowiedzialną decyzję, odchodząc ze stanowiska przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Potrzebne jest jednak wyjaśnienie sprawy, zaznaczył Andrzej Duda. Żeby sprawę wyjaśnić, wszystkim potrzebne są dowody, więc mam nadzieję, że odpowiednie podmioty zajmą się po pierwsze zebraniem tych dowodów, po drugie mam nadzieję, że ci, którzy twierdzą, dowody przedstawią, no i wtedy będą rzecz jasna odpowiednie podmioty podejmowały w tej sprawie odpowiednie decyzje. Chrzanowski ustąpił ze stanowiska szefa KNF-u po publikacji w Gazecie Wyborczej o propozycji korupcyjnej, jaką miał złożyć właścicielowi Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu. Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał ze swoim przedstawicielem w KNF, Zdzisławem Sokalem, o bankach Leszka Czarneckiego. Chodziło o wprowadzenie w nich regulacji unijnych dla zabezpieczenia interesów klientów. Które jest działaniem słusznym. Ja także uważam, że w pierwszej kolejności powinny być chronione interesy zwykłych ludzi, żeby nie było takiej sytuacji jak przy Amber Gold. Obowiązki szefa KNF-u pełni Marcin Pachucki. Policja szuka dwóch dziewczynek. 10- i 12-latka z Polic nie wróciły ze szkoły do domu. Do tej pory nie ma z nimi kontaktu. Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej w Policach zapewnia, że służby są postawione w stan najwyższej gotowości. Policjanci patrolują ulicę, sprawdzają adresy, miejsca, gdzie te osoby mogą przebywać. No robią wszystko, żeby te dziewczynki odnaleźć. O godzinie 21 przyjechali rodzice tych dziewczynek i zgłosili zaginięcie. Rodzice mówią, że po zajęciach szkolnych dziewczynki nie wróciły do domów. Do godziny 17 był kontakt telefoniczny z dziewczynkami, jednak później już ten telefon był wyłączony. Ostatni raz dziewczynki widziane były na stacji paliw w Policach. Tam skorzystały z toalety, wyszły i udało się w kierunku ulicy Piłsudskiego. Dziewczynki zapowiadały znajomym w szkole, że planują ucieczkę. Do tej pory nie ma z nimi żadnego kontaktu. Każdy, kto może pomóc w odnalezieniu 10- i 12-latki, jest proszony o poinformowanie policjantów z Komendy Powiatowej w Policach. Mówił Bartłomiej Czatowicz z Polskiego Radia Szczecin. W serwisie wiadomości z zagranicy brytyjska premier zapowiedziała, że nie zmieni kursu w sprawie Brexitu, mimo dymisji kluczowego ministra i krytyki ze strony wszystkich partii. Theresa May oświadczyła też, że nie myśli o swojej dymisji, chociaż sprzeciw wobec niej rośnie także wewnątrz jej własnej partii. Theresa May stawia sprawę jasno. Nie mam zamiaru odchodzić ze stanowiska. Moja wizja Brexitu jest w interesie narodowym. Wierzę każdą cząstką siebie, że kierunek, który wybrałam, jest dobry dla naszego kraju i dla naszych obywateli. Ale otwarcie przeciwko premier występuje lider skrzydła eurosceptycznego Jacob Rees-Mogg. Dotychczas powtarzał, nie chce zmiany lidera, tylko zmiany strategii. A teraz zmienia ton. Mamy w partii mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy stanęliby na czele prawdziwego Brexitu. Jacob Rees-Mogg złożył wniosek o wotum nieufności wobec szefowej partii. Do uruchomienia tej wewnętrznej procedury w partii konserwatywnej potrzeba 48 takich wniosków. Tylu przeciwników premier ma już od dawna, ale dotąd nie składali swoich wniosków, bo by wygrać samo głosowanie potrzeba większej liczby głosów. A z przecieków medialnych wynika, że część polityków stronnictwa ocenia, że teraz wymagana większość już istnieje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Premier uzyskała poparcie rządu dla porozumienia o warunkach wyjścia z Unii, ale potem do dymisji podało się dwoje ministrów do spraw Brexitu i transportu. Dla nas najważniejsza jest sytuacja Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii, powiedział w Pradze premier Mateusz Morawiecki. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii było jednym z tematów jego rozmowy z premierem Andrejem Babiszem. Dla nas podstawowym warunkiem jest zachowanie praw Polaków, którzy się na Wyspach Brytyjskich znaleźli. Powinni być traktowani w sposób taki sam, jak to było do tej pory. I my w zamian za to, ja zresztą uzgodniłem to z panią premier May, w zamian za to również obiecujemy takie samo traktowanie obywateli brytyjskich znajdujących się w Polsce. O tym, że Unia jest gotowa na zawarcie ostatecznego porozumienia z Wielką Brytanią w listopadzie, zapewnił szef Rady Europejskiej. Donald Tusk dodał jednak, że wspólnota jest także przygotowana na scenariusz braku porozumienia. Jarosław Kamiński zdobył europejskiego Oscara za montaż filmu Zimna Wojna. Jury Europejskiej Akademii Filmowej ogłosiło pierwszych laureatów tegorocznych nagród. W uzasadnieniu jury napisało, że montaż Zimnej Wojny jest znaczący i emocjonalny, prawie jak poezja. Autor skromnie komentuje, że nagroda to zasługa reżysera filmu Pawła Pawlikowskiego. Pewnie ten poetycki przekaz jakoś się kryje w tym filmie. To jest ogromną zasługą Pawła Pawlikowskiego, bo to tak naprawdę w dużym stopniu też jest nagroda dla Pawła. Dla tego sposobu opowiadania, który on wybrał i dla tej poetyki, która w obrazie i w dźwięku temu towarzyszy i która buduje siłę i przekaz tego filmu. Zimna Wojna ma szansę jeszcze na 5 europejskich nagród filmowych. Gala wręczenia odbędzie się 15 grudnia w Sewilli. Zimna Wojna to także polski kandydat do Oscara. To był serwis Trójki. Teraz powiem dzień dobry Krzysztofowi Łaniewskiemu. Dzień dobry. Właśnie, grzecznie odpowiedział. A teraz wiem, o czym będzie. No właśnie. A też pan pewnie wie, że nasi piłkarze zawiedli. Ach, panie Krzyśku, ja nie wiem, musi pan o tym mówić. Niestety, i to na początku. No to dobrze. Od tego zaczynamy. Nasi piłkarze przegrali po raz trzeci z kolei, tym razem w towarzyskim meczu z będącą podobno w kryzysie reprezentacją Czech 0-1. Chaos i nieporadność. Tak w dwóch słowach można podsumować wczorajszy mecz reprezentacji Polski. Najgorsze jest jednak to, że test z Czechami nie dał kibicom żadnych odpowiedzi. O pierwszej połowie fani najchętniej woleliby zapomnieć. Nie działo się nic. Gra miała się zmienić w drugiej odsłonie. Piotr Zieliński. W przerwie powiedzieliśmy sobie kilka takich mocniejszych słów, że trzeba troszkę się obudzić i szkoda głupio straconej bramki, że ona tak szybko padła, bo później już dominowaliśmy i powinniśmy przynajmniej jedną bramkę strzelić. No, nie udało się. Nie udało się i tym samym Polska poniosła już 9. porażkę w tym roku, a tak źle ostatnio było 9 lat temu. Robert Lewandowski jednak uspokaja. Tu trzeba cierpliwości i my też sobie byśmy chcieli, żeby to szybko wszystko wychodziło, żeby łatwo nam się grało, ale niestety, no tu są takie momenty, szczególnie w piłce nożnej, że trzeba być cierpliwym, trzeba być konsekwentnym i dalej pracować na to, żeby było lepiej i żeby przede wszystkim wyniki przeszły. Czas jednak ucieka. Mecz z Portugalią w najbliższy wtorek. Gdańsk, Jan Kałucki. My towarzysko? Tak, tak, tak. Trącę, bardzo dobrze. Ja czekam. Nie jestem specjalistą, może pan mi wyjaśni, jak się mądrze traci bramkę, bo głupio stracić bramkę, to mi się wydaje normalka, ale mądrze stracić. Może z daleka. Aha, że w ogóle nikt nie widział, a tu piłka tak, leci. Tak, znienacka wpada do siatki. Rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie. Proszę bardzo, my towarzysko inni kopali o punkty w Lidze Narodów. W najciekawszym spotkaniu Chorwaci zrewanżowali się Hiszpanom za porażkę 0-6 na wyjeździe i ograli ich u siebie 3-2, zwycięskiego gola strzelając w doliczonym czasie gry. To jeszcze wspomnimy, że Belgowie, zgodnie z planem, pokonali Islandczyków 2-0 i przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie. Tu zawiadający Premier League wreszcie zdecydowali się, żeby zacząć korzystać z powtórek wideo. VAR wejdzie w życie od nowego sezonu. Teraz piłka ręczna i dobre wiadomości ze Szwajcarii. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock pokonali tam Wacker Thun w Lidze Mistrzów 25-23 i awans do fazy pucharowej mają na wyciągnięcie ręki. Rosjanie z kolei są już pewni, że zorganizują siatkarskie Mistrzostwa Świata w roku 2022, zatem to tam nasi siatkarze będą bronić tytułu. I jeszcze kończący tenisowy sezon turniej ATP Finals w Londynie. Wiemy już, kto z grupy Leightona Hewitta zagra w półfinale. To Roger Federer i Kevin Anderson. Wczoraj spotkali się na korcie W2 Arena. Do 4-3 wygrał stary lis ze Szwajcarii. Wcześniej do 1-4 Dominic Thiem rozprawił się z Keim Nishikorim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozmawiamy teraz o pogodzie, a może wcześniej jeszcze o słońcu. Wschód słońca w Warszawie oczywiście 6:57. Zachód o 15:40. To możliwe? 15:40? No tak, bo dzień jest krótszy od najdłuższego o 8 godzin. No już nie mogę się doczekać, jak zacznie przybywać. W całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na wschodzie i południowym zachodzie całkowite, a na południowym wschodzie słabe opady mrzawki. Na Podhalu, możliwe niewielkie opady, śniegu zwyczajnie. Temperatura, Suwałki 2, Olsztyn, Białystok, Zakopane 4, Łódź, Warszawa

posłać, a mailowy adres mam@polskieradio.pl. No i cały czas czytam informacje i wiadomości od słuchaczy. Pan Staszek pozdrawia z San Pedro La Laguna, bluesowo pozdrawia, tu w Gwatemali nad pięknym jeziorem, jak ono się, Atitlan, w cieniu wulkanów, muzyka też jest słyszalna najwyraźniej. No dobrze, bluesowa w audycji będzie, ale na razie rockowo. Fuck! dalej był rokowo. Państwo komentują oczywiście nie tylko ten nieszczęsny mecz piłkarski Polska-Czechy. I nie będę cytował tego, co tu przychodzi, bo niektóre są dość, powiedziałbym, pełne emocji listy. Ale również dotyczy sportu list od pana Patryka, który no właśnie ma trochę pretensje, że nazwano w serwisie sportowym Rogera Federera starym lisem. Otóż pisze pan Patryk, znam go osobiście, może jest lisem, ale nie stary, bo jest 3 lata młodszy ode mnie. No to ja w takim razie w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego wycofuję starego. Oczywiście, to jest młody lis i pan, panie Patryku, też jest młodym lisem być może. W każdym razie w ogóle nie ma mowy o żadnej starości. No, to chyba wyjaśniłem tę kwestię. A teraz posłuchamy tego, co przygotowała Ewa Dudzińska. Niewinni czarodzieje. Ciekawe, czy to coś mówi młodszym pokoleniom. Bo tym takim troszkę zbliżonym do mojego to oczywiście i film, i pewien klimat, i pewne nazwiska. No ale co ja będę gadał, skoro Ewa Dudzińska to wszystko przygotowała. Chodzi o tegoroczny 13 już festiwal Niewinni Czarodzieje, a jego hasło Sen o wolności. On i ona spotykają się. Jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nic mnie to nie obchodzi. A co ciebie obchodzi? Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. Tyrmand Komeda Polański i Andrzej Wajda jako autor filmu, który dał nazwę festiwalowi. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, inicjatora festiwalu. Byli ludźmi wyjątkowymi wtedy i to o nich opowiadaliśmy. Festiwal narodził się z potrzeby opowiedzenia czegoś, ale zupełnie abstrahującego od wydarzeń politycznych. My niewinni młodzi czarodzieje, ale sadzi. Szukajmy, aby otruć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Komeda, obecny. Próba opowiedzenia tego, co wydarzyło się w październiku 56, ale nie chcieliśmy tego pokazać poprzez strategię władzy, poprzez dyskusję o tym, co się działo w PZPR-ze, tylko chcieliśmy pokazać jako pewną przemianę nastroju i moment, w którym ludzie, którzy byli przyjezdnymi warszawiakami, bo poza Krzysztofem Komedą to byli artyści, którzy przyjechali do Warszawy, chcieliśmy pokazać, jak ci ludzie w tym zniszczonym mieście powojennym z dogasającym stalinizmem potrafili robić dzieła absolutnie światowe. I tak samo w tym roku. Świętujemy stulecie niepodległości, ale nie chcemy tego opowiadać politykom. Chcemy to opowiedzieć artystycznie. Mroczny market, czyli handel po zmroku. To będzie już w najbliższą niedzielę. Tak sobie wymarzyliśmy, żeby ten spektakl odbył się na Bazarze Różyckiego. Organizatorka spektaklu Dorota Witt. Rozstawimy namiot, będzie tam scena i tam odbędzie się spektakl klubu komediowego. Będzie bardzo zabawnie, będzie bardzo warszawsko. Będziemy mogli podczas spektaklu spotkać lirycznych antykwariuszy, wokalistki muzyki abstrakcyjnej, buńczuczni sprzedawcy kwiatów od kożucha, pełne warietę osobowości. A to trzeba się ciepło ubrać, bo to namiot. Będzie ogrzewane, ale polecamy mieć kurtkę i szalik. To będzie dancing, taki jak z lat 60. Sama jestem ciekawa, jaki to będzie dancing. Gwiazda festiwalowego dancingu Halina Frąckowiak. Ale właściwie moje skojarzenie z dancingiem to jest oczywiście z piosenką Dancing Queen, którą śpiewałam. Jedyne, tak? Tak. Pamiętam moi i rodzice i stryjowie w tamtych czasach chodzili, jeżeli to na dancingi. Bo dancing to, przypomnijmy, tam się jadło, piło i przy okazji się tańczyło. W bardzo wczesnych latach byłam w Międzyzdrojach z zespołem. Myśmy tam grali. Tylko czy to były dancingi? No może to były dancingi. No ale teraz zapraszamy na dancing w ramach festiwalu. Co pani zaśpiewa w takim razie? Zaśpiewam papierowy księżyc z nieba spadł. Skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart. Warszawa ma też co świętować. Też opowiadamy o takiej wolności, która dała koloryt Warszawie, czyli była też czasami związana z łamaniem prawa, z tymi ludźmi, którzy tak naprawdę tworzyli klimat, który później był obrazowany w twórczości Leopolda Tyrmanda, ostatnio Szczepana Twardocha. I Tyrmand zły, jego skarpetki kolorowe. Na tym poziomie były te bunty. Buntem był strój, a czasami tworzenie takiej muzyki czy uczestniczenie w koncertach było również manifestowaniem swojej wolności i niezależności. A ja w ramach mojej wolności i niezależności, tak jak wspominałem, zagram bluesowo. It's just after midnight.

przy zakupie dowolnego smartfona z podstawową konfiguracją, instalacją oprogramowania antywirusowego oraz folią ochronną HD oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Jak ciachnąć dwa razy więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz multi-multi. Od 15 do 21 listopada, typując 8 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać dwa razy więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bezszelestnie minęła 7.30, a więc Anna Zaleśna-Sewera ma dla Państwa skrót informacji. Za półtorej godziny w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu rozprawa dotycząca zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. W październiku wiceprezes Trybunału przychyliła się do wniosku Komisji Europejskiej i nakazała zablokowanie przepisów do czasu rozpatrzenia skargi Brukseli na Warszawę. Najpierw swoje argumenty przedstawi Komisja, później pełnomocnik polskiego rządu, a następnie pytania będą zadawać sędziowie. Na podstawie tego wysłuchania Wielka Izba Trybunału podejmie decyzję, czy utrzymać w mocy zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym, czy też uzna, że środki tymczasowe nie są konieczne. Od tej decyzji nie będzie odwołania. Prezydent Donald Trump przyjedzie jutro do Kalifornii i spotka się z poszkodowanymi w pożarach lasów. W ogniu zginęło co najmniej 59 osób. Ponad 250 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Tysiące z nich straciły dorobek życia. Nadal poszukiwanych jest co najmniej 300 osób. Z ogniem walczą tysiące strażaków, a od kilku dni pomaga im ochłodzenie. Osłabła też siła wiatru. Korea Północna testowała nową broń. Według rządowej agencji test odbył się w Akademii Nauk Obrony Narodowej i był pomyślny. Obserwował go przywódca państwa. Kim Jong-un miał nie ukrywać radości z przebiegu testu. Nie podano szczegółów na temat nowej broni. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. 46 miliardów złotych zaległości ma ponad 2,5 miliona Polaków wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Są wśród nich także ci, którzy już ogłosili upadłość. Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wskazują, że od połowy 2017 do połowy tego roku upadłość konsumencką ogłosiło w Polsce blisko 6 tysięcy osób. Powstanie portal i infolinia pracowniczych planów kapitałowych. Jacek Zieliński z Ministerstwa Finansów przekonuje, że świadomość społeczna, jak ważne jest dodatkowe oszczędzanie na starość, jest bardzo niska. Stąd konieczne jest utworzenie strony internetowej poświęconej PPK. Będzie pełnił funkcję informacyjno-edukacyjną dla wszystkich uczestników tego systemu, czyli zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, jak i dla instytucji finansowych. Utworzona zostanie także infolinia PPK, dodaje wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju Maciej Owczarek. Na razie jesteśmy w ostatniej fazie ustalania lokalizacji. Mamy system operacyjny do tego przewidziany. Więc proszę Państwa, strona informacyjna, zespół szkoleniowy i infolinia. Pracownicze plany kapitałowe mają być powszechnym, dobrowolnym i całkowicie prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania na emeryturę przez pracowników. System ma być tworzony i współfinansowany przez pracodawców i państwo i ma zacząć działać od nowego roku. Ustawę w tej sprawie 4 października przyjął parlament, a prezydent mają podpisać w poniedziałek. Na giełdach w Nowym Jorku wzrosty. Indeks Dow Jones zyskał 0,8%, S&P wzrósł o ponad 1%, technologiczny Nasdaq 1,7% na plusie. Niewielkie wzrosty także w Hongkongu i Seulu. Tokio traci 0,5%. Euro kosztuje teraz 4,29 zł, dolar 3,78, funt 4,84, a frank szwajcarski teraz po 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Otrzymałem taką oto wiadomość SMS-ową od pana Waldemara. Właśnie minąłem Bociana na Łące, miejscowość Gleba koło Ostrołęki. Ten Bocian prawdopodobnie nie słucha Trójki, nie słucha prognozy pogody i nie zorientował się, że mamy listopad. A dziś właśnie listopadowa pogoda. W całym kraju pochmurna, z większymi przejaśnieniami, początkowo na wschodzie i południowym zachodzie, całkowite zachmurzenie, a z kolei na południowym wschodzie mrzawka możliwa. Na Podhalu, ja już nie będę robił eksperymentu z mimową, na Podhalu w pierwszej części dnia możliwy niewielki śnieg. Na szczytach Tatr słonecznie, a temperatura

Pan redaktor Mann mówił o sile wieku wyjadaczu, natomiast ja mam 48 lat i skubię kruszonkę z ciasta i nie wiem, czy jestem w sile wieku, czy młodym skubańcem. Nie podejmuje się podjęcia jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie. Jedno jest pewne, że ten wątek państwo też oczywiście podchwycili. Pani Anna w tym momencie napisała, a ja mam 32 lata i nie mam wciąż męża, czy jestem starą panną. Pani Aniu, pani żartuje, 32, dziecko, życie przed tobą. Gramy. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Nasłuchiwanie Niepodległość. No właśnie, teraz będzie coś na temat tego, co odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mianowicie była to uroczystość wręczenia nagród w trójkowym konkursie na dramat radiowy Nasłuchiwanie Niepodległość. Jan Niebudek to przygotował. Repatriacja, radio, wnętrze człowieka. Takimi hasłami, kluczami można by opisać trzy teksty, jakie nagrodzono w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Wczoraj w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkać można było laureatów tego konkursu. Jego celem było znalezienie tekstów, których powstanie zainspirowało stulecie niepodległości, a które później zrealizowane zostaną w Teatrze Polskiego Radia. Mówimy o niepodległości zewnętrznej, ale niekoniecznie tej związanej z wydarzeniami historycznymi 1918 roku. One pozostają w pamięci, ale inspirują do opowieści także o innych fragmentach polskiej historii. Mówi profesor Jacek Kopciński, który stanął na czele konkursowego jury. Też mamy teksty, mówię o piątce finałowej, które traktują o niepodległości wewnętrznej, o niepodległości współczesnych ludzi, którzy przebywają drogę ku takiej wewnętrznej strukturze, powiedziałbym, swojego życia, którą kojarzą z słowem niepodległość. W skład gremium jurorskiego weszli także reżyser Wawrzyniec Kostrzewski, wicedyrektor Trójki Mariusz Cieślik, wreszcie aktorzy Krzysztof Czeczot i Dominika Kluźniak. Łącznie nagrodzono 5 tekstów, przyznano 2 wyróżnienia, trafiły one do Witolda Pelki za sztukę If Anioły oraz do Tomasza Manna za pracę Wojna, dziecko, matka. Pomyślałem sobie o tym, że wojna generalnie wszystko rozwala nam, dorosłym, a jedyne, kto może nam zacerować to życie, to są dzieci, które mają w sobie miłość i cerują nam miłość po prostu w sercu. To ciekawe, Tomasz Mann to jedyny znany autor, który znalazł się w finałowej piątce. Trzecia nagroda trafiła do Edwarda Dewereńskiego za Radio Wolna Europa. Akcja tego przedstawienia dzieje się, jakżeby inaczej, w radiu na przestrzeni lat. Nagroda druga za sztukę zatytułowaną Autarkia trafiła do Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz. Autarkia to jest termin, który oznacza niepodległość, ale taką niezależność od świata zewnętrznego, od innych ludzi. Więc w jakiś sposób nawiązuje rzeczywiście do tematu konkursu. Natomiast gdzie leży autarkia, to trudno powiedzieć, bo tak naprawdę wolność każdego człowieka jest, myślę, że w nim i myślę, że klamka do tej wolności jest od środka człowieka. Nagrodę pierwszą za tekst Nie miejsce otrzymał Marcin Teodorczyk. Moje słuchowisko opowiada o tym, jak po trzech pokoleniach pobytu w Kazachstanie przyjeżdża do Polski bohaterka Anna Katarzyna, która będąc tam daleko w Kazachstanie była karmiona Polską na śniadanie, obiad i kolację, natomiast przyjeżdża do swojej ojczyzny i okazuje się, że Polska jest zupełnie innym krajem. Co więcej, jest takim krajem, który ją odrzuca. Nie miejsce wyemitowaliśmy już na antenie Trójki 11 listopada. Emisja pozostałych nagrodzonych słuchowisk o 20 w każdą niedzielę do 9 grudnia. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. Teraz uwaga, 3, 2, 1, sygnał. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. I oczywiście w studiu Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Już słuchamy. Dziś podobno miało być szybko. Jeśli pan to uprzejmy. Postaram się. Mam dzisiaj książkę Mariam Majidi, Lalka i Marx, proszę pana. I o czym to jest? Proszę pana, w XVIII wieku Montesquieu już zadawał pytanie, jak być Persem. Aha. A tutaj mamy historię dziewczynki urodzonej rzeczywiście w Iranie, wokół reżim islamski. W domu też, delikatnie mówiąc, nieciekawie, rodzice marksiści zabierają dziewczynce laleczki, bo powinna się w końcu dzielić i to tak przymusowo dzielić z innymi dziećmi. Tato ucieka przed represjami do Francji. Wkrótce potem i nasza bohaterka i autorka zarazem, razem z matką wyjeżdżają, osiedlają się w Paryżu. Dziewczynka, bardzo ciekawe jest zobaczyć emigrację, zobaczyć zmianę miejsca zamieszkania oczami dziecka. Na przykład, co takie dziecko, jeszcze nie do końca rozumiejące całą sytuację, myśli o tym, że nagle wokół słyszy się zupełnie inny język. No tak. Nawet nie o to chodzi, że nie rozumie tego języka, nie tylko o to chodzi, ale też sam fakt, że nagle z jednego świata przenosi się w drugi. Ja na przykład się urodziłem w górach i pamiętam, jak jechaliśmy nad morze i zobaczyłem, że wokoło nie widać gór i to było... No jak tak żyć, jak takiej tapety z górami nie ma, więc... No przynajmniej język był ten sam. No przynajmniej był język. Ale nie wiem co, chyba wolałbym góry. Pani Mariam ma Didi w każdym razie wyjeżdża do Paryża, odkrywa na nowo swój świat i dochodzi do takiego momentu, w którym po powrocie krótkim do Persji, już jako dorosła kobieta, nie do końca już wie, kim jest. Już nie jest do końca Iranką, już nie jest Persem, jeszcze nie jest Francuzem i stawia sobie pytanie, kim jest. Kto chciałby to pytanie sobie postawić razem z Marian Madidi, ten może sięgnąć po książkę Lalka i Marx, która właśnie się ukazała. Zrealizował pan plan, żeby było krótko, ale było ciekawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w MediaMarkt.